مبارکه روم هست. ما ابتدا ربط سوره، مناسبت سوره، ما در سوره عنکبوت اول سوره خواندیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یعنی ای مؤمنین، مصائب میاد، مشکلات میاد، انواع مصائب و مشکلات میاد، باید تحمل کرد. حال در سوره مبارکه روم میخوانیم و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، یعنی اگر مشکلات را تحمل کنند، مصائب را تحمل بکنند، روزی فرا میرسد که شادمان خواهند شد. همیشه، قبلا هم عرض کردم، همیشه مشکلات نیست، همیشه کتک نیست، همیشه سختی ها نیست، یه روزی بدری هم میرسد که غنایم هست، یه روزی خیبری هم میآید که همش خوشیه، همش شادمانی هست. پس در اینجا، در واقع در این سوره، اون نوید است، اون مژده است، بعد از تحمل مشکلات، بعد از تحمل شدائد. بله، روزی میاد که خوشحال میشن. در ارتباط با شأن نزول سوره، آیات ابتدایی سوره، خدمت شما عرض کنم که در اون زمان در صدر اسلام که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در مدینه، در مکه مکرمه بود و بعد در مدینه طیبه، دو تا قطب بزرگ در دنیا بودند، اینها رقیب هم بودند، یکی امپراتوری ایران و یکی امپراتوری روم. ایرانی ها به ظاهر وجه مشترکی با مشرکین مکه داشتند و رومی ها با مسلمان ها، چون رومی ها اهل کتاب بودند، مسیحی بودند، اعتقاد به دین آسمانی، اعتقاد به پیامبر الهی عیسی مسیح داشتند. اما ایرانی ها مثل مشرکین مکه، اونا بت پرست بودن، اونا آتش پرست بودن، نه خدایی، نه کتابی، نه آینی، نه قانونی. این وجه اشتراکشون بود. جنگ ها همیشه بین اینها بود. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از بزرگترین جنگ ها که این سوره اشاره میکنه بین ایران و روم اتفاق افتاد، نزدیک فلسطین، بین اردن و فلسطین، روم شکست سختی خورد، چنان شکست سخت و کمرشکنی که دوباره توقع نبود به قول ما کمرش را راست بکنه. برای چندین سال مشرکین مکه خوشحال شدند، شادمان شدند، گفتم ببینید اونها که با شما مشترکات دارند، مثل شما ادعای کتاب آسمانی دارند، اونها شکست خوردند، شما هم شکست خواهید خورد. مشرکین خوشحال شدند، طبعا مؤمنین مقدار پریشان. اما الله عزوجل در این آیات پیشگویی فرمودند که روم مغلوب شد، روم شکست خورد، اما در ظرف چند سال دیگه پیروز میشه. عرض کردم از نظر اسباب ظاهری چنان شکستی بود که امیدی نبود در این چند سال بتونه خودش را درست بکنه، اصلاح کنه، دوباره تجهیز کنه، دوباره توان جنگیدن داشته باشه. اینه که الله عز و جل پیشگویی کردن، صحابه ایمان و اعتقاد پیدا کردن و همین پیشگویی محقق شد. در این زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با یکی از مشرکین که همیشه مراوده هم داشت، عبی بن خلف، به او گفت که چند سال بعد میبینید. اون گفت نه، امکان نداره دیگه روم تو این سالها، آخر با هم شرط بندی کردم بر 10 تا شطور ابتداء تا 3 سال. گفت تا 3 سال اگر روم پیروز شد تو عبی 10 تا شطور به من بده، اگر نشد من به تو 10 تا شطور میدم. چون الله فرموده بود که در فی بضع سنین، در ظرف تعدادی سال پیروز میشه، روم پیروز میشه. لذا برداشت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چند سال کم، 3 سال را بر 3 سال شرط بندی کرد. اون زمان شرط حرام نبود. بعد از اون خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گزارش داد که من با عبی بن خلف چنین شرط بندی کردم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که کلمه بضع اطلاقش از 3 سال هست تا 9 سال، امکان داره در ظرف 3 سال این پیروزی و این اتفاق نیفتد، بهتره برو سالها را هم اضافه بکن و مقدار را هم بیشتر بکن، یعنی یقینیه پیروزی، یقینیه اما سالها را اضافه بکن. آخر ابوبکر صدیق دوباره رفت پیش عبی و گفت که زمان را هم بیشتر میکنیم، شرطها را هم بیشتر میکنیم. خلاصه توافق کردن از 10 شطور به 100 شطور و تا 9 سال حد اکثر، چون بضع تا 9 سال اطلاق می شد، تا 9 سال شرط بندی بر 100 تا شطور. عبی بن خلف قبول کرد. خلاصه بعد از چند سال، بعد از 6 سال این اتفاق افتاد. اون چه که قرآن مجید پیشگویی کرده بود، دوباره جنگی در گرفت بین روم و ایران و ایرانی ها شکست فاش خوردند. اما الله عز و جل فرمود و یوم اذن یفرح المؤمنون، مؤمنین در اون روز شاد میشند. خب چرا شاد، چرا خوشحال؟ این خوشحالی به 2 دلیل بود. یکی این که پیشگویی قرآن درست در آمد، اونایی که اشتراکات با اهل ایمان داشتند اونا پیروز شدند. دومی مفسرین نوشتند عیناً در همون روز اتفاق بدر هم افتاد، اتفاق بدر هم در همون روز افتاد. یعنی اونجا ایرانی ها شکست خوردند، اینجا خود مشرکین شکست خوردند و ذلیل شدند. پس این فرح مضاعف، خوشحالی بیشتر به این خاطر بود. لذا الله می فرماید غلبت الروم، مغلوب شد، شکست خورد روم، یعنی اهل کتاب و مسیحیان. فی ادنا الارض، در سرزمین نزدیک، نزدیک به شما. این سرزمین کجا بود؟ از رعات و بصرا که بین اردن و فلسطین هست. اما الله می فرماید و هم من بعد غلبهم سیغلبون، آنها بعد از مغلوبیتشان ان قریب غالب می شوند. فی بضع سنین، در ظرف چند سال. لله الامر، من قبل و من بعد، فقط و فقط برای الله است امور، ای لا لشرکائهم ولا لانفسهم، تفسیر مهایمی، امور فقط به دست الله است، به دست کسی دیگه نیست. من قبل و من بعد، قبل از مغلوبیت، بعد از مغلوبیت. این خداست که یک روزی مغلوب میگردانه، یک روزی غالب، یک روزی شکست، یک روزی پیروزی. اما این بار که پیروزی به دست بیاد، و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، در اون روز مؤمنین شادمان میشند، خوشحال میشند به سبب نصرت و یاری الهی. ببین نصرت و یاری الهی این نیست که رومی ها بر ایرانی ها غالب بشن، گرچه رومی ها با مسلمانان وجه اشتراک داشتند. نصرت الهی در واقع پیروزی خود مسلمانان است. همین که عرض کردم در همون روز واقع بدر اتفاق افتاد. ینصر من یشاء، الله است که یاری می فرماید برای هر کسی را که بخواهد. و هو العزیز الرحیم، اون ذات عزیز و رحیم است، هم غالب است هم مهربان است. بعد از این که این پیروزی به دست آمد، عبی بیچاره مرده بود، در این زمان حیات نداشت. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هجرت کرده بود، به مدینه رفته بود. اما برای فرزند عبی بن کعب پیغام فرستاد، فرزندش خودش هم اطلاع داشت که من و پدرت چنین شرط بندی داشتیم، الان شرط را من بردم. اون زمان اهل کفر و اهل شرک هم بر بعضی تعهدات خودشون و به قول خودشون بر مردانگی پایبند بودند، با وجودی که دشمن بود، در جنگ و ستیز بودند با مسلمان ها. اما فرزند عبی بن خلف گفت که پدر من وقتی که شرط بسته و تو شرط باخته، من باید شترها را بدم. 100 شتر برای ابوبکر صدیق فرستاد، مدینه فرستاد، و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستور داد این شترها را صدقه بکنه. این زمان دیگه حرمت نازل شده بود. چنانچه علامه نصفی نوشته در تفسیر مدارک، اخذ ابوبکر الحضر من ذریت ابی فقال علیه السلام تصدق به، فرمودن که اینا را صدقه بکنین شرط را که بردی. و هذه آیه بینه على صحت نبوته، این آیه واضحی هست که واقعا این پیامبر الله است. و ان القرآن من عند الله لانها انباء عن علم الغیب، اینجا خدا از علم غیب خبر داده. و کان ذلك قبل تحریم القمار عن قتاده، مدارک قبل از تحریم قمار بود. به هر حال اون پیشگویی رب العالمین درست از آب در آمد. لذا الله می فرماید و یوم اذ یفرح المؤمنون بنصر الله، بنصرت الهی شادمان می شوند. ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم، وعد الله، ای وعدهم الله، این وعدهم الله وعدا، وعد الله مفعول مطلق عامل خودش است. لا يخلف الله وعده، الله وعده خودش را خلاف نمی کند. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمی دانند، به دلیل نگاه کردن به اسباب ظاهری، از عمق مسئله، از حقیقت مسائل آگاهی ندارند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، زجر برای مشرکین هست. الله می فرماید که اینا فقط ظاهر را نگاه می کنند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهری از زندگی دنیا می دانند، زرق و برق دنیا، تجملات دنیا در همین حد. و هم عن الاخرت هم غافلون، آنها از آخرت غافلند، بی خبر هستند. حال الله عز و جل هم زجر توبیخ بیان می فرمند، هم دعوت به تفکر می ده. اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا در وجود خودشون تفکر نمی کنند؟ انسان واقعا اگر خالی و بدور از تعصب کمی فکر بکند در وجود خودش، در عالم، در آفاق، خارج از وجود خودش، به نتائج خوبی میرسد. الله عز و جل بعد از بیان دلائل دعوت به تفکر میده. اولم یتفکروا فی انفسهم، در دلشون، در از کنم خودشون فکر نمی کنند. منظور اینه که با خودشون فکر بکنند که چی؟ ما خلق الله السماوات والارض، نیا فرید الله آسمان ها و زمین را، و ما بینهما، آنچه که ما بینشان هست، الا بالحق، ای الا لاظهار الحق، مگر برای حق و برای اظهار حق، و اجل مسمى، همه برای مدت معینی هستند، همه مدت که فرا برسه میرند. شما ببینید همونطور که رسول مکرم صلی الله علیه وسلم فرمود، هر 100 سالی الله عز و جل این زمین را جارو می کند، بعد از 100 سال خبری از انسانها نیست. الان کسی از انسانهای 100 سال پیش را می بینید؟ هیچ که نیست، همه رفتند. 100 سال بعد اثری، نامی، نشانی از ما خواهد بود؟ حتی امکان در نوهای ما هم اسمای ما را ندونه، اسمای ما را ندونند. لذا الله می فرماید که برای مدت معینی هست. اما انسان که فکر نمی کنه مغرور میشه، و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، بسیاری از مردم هستند که نسبت به ملاقات رب، نسبت به قیامت منکرند، قبول ندارند. الله عز و جل تخویف بیان می فرماید، بیم میده ما را از عذاب دنیا. اونایی که انکار کردند به کجا رسیدند؟ اولم یسیروا فی الارض، آیا اینها در زمین سیر نمی کنند؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینند چگونه شد انجام و عاقبت آنانی که قبل از اینها بودند. اونا را کجاند؟ کانو اشد منهم قوه، آنها شدیدتر بودند از اینها از نظر قدرت بدنی. و آثار الارض، قدرت مالی، آثار الارض یعنی زمین را اونها شکافتند، شکستند. و عمروها، و زمین را آباد کردند، اکثر مما عمروها، بیشتر از آنچه که اینها آباد کردند. درباره اقوام گذشته الله درباره عاد می فرماید التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثل اونها در بلاد آفریده نشده بود. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اونهایی که کوه را می تراشیدند و برای خودشون خانه درست می کردند. چه قدرت بدنی، چه نیروی بزرگی خدا به اونها داده بود، اونها خیلی بهتر، قوی تر، اما امروز نیستند. و جاءتهم رسلهم بالبینات، رسول پیش آنان آمد، پیامبرانشون آمدن با دلائل، با معجزات، اما نتیجه چی شد؟ نتیجه هلاکت، بدبختی. چرا؟ این ظلم نیست؟ همه اونها هلاک شدند، همه اونها از بین رفتند. الله می فرماید فما کان الله لیظلمهم، الله بر آنها ظلم نکرد، الله نبود که ظلم بکند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما آنها بر خودشان ستم کردند، خود به خود ظلم، خود بر خود ظلم کردند، که راه شرک را، راه تباهی و بدبختی را گرفتند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، سپس عاقبت آنانی که اساءوا، بد عمل کردند، چی شد؟ السوء، مراد السوء عقوبت است، عاقبتشون عذاب شد، عاقبتشون بدی شد، بد کردند، بد دیدند. این سوء و عذاب به سبب چی بود؟ این عاقبت سوء به خاطر چی بود؟ ان کذبوا بآیات الله. دو تا علت ذکر می فرماید، دو علتی که شما مخاطبین قرآن مشرکین مکه دارید، این که آنها تکذیب کردند آیات الهی را، علت اول. و علت دوم، سبب دوم، و کانو بها یستهزئون، نسبت به این آیات استهزاء و تمسخر کردند، مسخره کردند. لذا به چه کیفر بدی، سرنوشت بدی اونها دچار شدند. بالاخره بعد از این تخاویف الله عز و جل دلائل را بیان می فرماید. ابتدا این دلائل دلائلی هستند برای معاد و دلائل مبدأ توحید. بعد از این میان الله یبدأ الخلق ثم یعیده، این دلیل اول است. ببین از ابتدا خلق را خداوند عز و جل پیدا کرد بدون الگو، برای اولین بار. وقتی که اول خلق کرد آیا بعدا نمیتونه به طریق اولا؟ الان هنوز اون الگو و اون نمونه و اون نقشه و اون تصویر هست. الله یبدأ الخلق، الله از آغاز از ابتدا پیدا فرمود مخلوق را، ثم یعیده، سپس اعادهش میکند، زندهش میکند، ثم الیه ترجعون، سپس به سوی او برگردانده میشوید برای حساب و کتاب بنویسید. و یوم تقوم الساعه، این تخویف اخروی است، روزی که قیامت برپا بشه، یبلس المجرمون، مجرمین مایوس میشن، مشرکون مراد هستن، المشرکون اونجا مایوس میشن. چرا؟ چون که شرایط را میبینه، اولا میبینه ما این روز را انکار میکردیم الان شد، دوما اطراف خودشون هیچ شریکی و هیچ خدای باطلی، اله باطلی نمیبینند. و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون، روزی که قیامت برپا میشه مایوس میشوند مجرمان. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، نفی شفاعت قهری، نیست برای آنان از شریکانشان هیچ شفیعی. و کانوا بشرکائهم کافرین، نسبت به شریکان خودشان یعنی خدایان باطل انکار میکنن. یک جایی هست که میگن که کجا هست، از اونها میپرسن این شرکاکم الذین کنتم تزعمون، اول میگن قالوا ضلوا عنا، اونا ناپدید شدن نیستند، بعد انکار میکنن بل لم نکن ندعو من قبل شیء، اصلا ما هیچ چیزی را قبلا هیچ کسی را صدا نزدیم، فریاد نزدیم، مشکل نخواستیم، شرک نکردیم، کفر میکنم، بل لم نکن ندعو من قبلو شیئا. الله میفرماید و یوم تقوم الساعه یوم اذ یتفرقون، روزی که قیامت برپا میشه در آن روز متفرق میشند، یعنی گروه گروه میشند، جدا جدا میشن. ای یتمیز اهل الجنت من النار و امتاز اليوم ایها المجرمون، مجرمون شما یک گوشه برید، اهل کفر، اهل شرک، کسانی که جرم کردن اونا جدا میشن. یتفرقون این معنی است اهل بهشت جدا میشوند. دو گروه که بشند تقسیم کار چطوره؟ فاما الذين امنوا، این بشارت، اما کسانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات، عمل صالح انجام دادند، فهم فی روضت یحبرون، آنها در روزه و باغها، یحبرون یعنی شادمانی میکنند، شادمان هستند، خوشحالند، خوش میگذرانند. و اما الذين كفروا وكذبوا، این تخویف اخروی، اما کسانی که کفر کردند و تکذیب کردند آیات ما را، و لقاء الاخره، و ملاقات آخرت را، دیدار آخرت را یعنی قیامت را منکر شدند، فاولئک فی العذاب محضرون، این افراد در عذاب الهی حاضر کرده می شوند، اینها احضار می شوند و به عذاب انداخته می شوند. الله پناه بده. بنابراین این حال مجرمان مشرکان خواهد بود و اون اولی حال مؤمنان. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض. نتیجه این دلائل اینه که الله عز وجل واقعا در ذات و صفات خودش یگانه هست. فسبحان الله، الله پاک است از شریک، از فرزند، از زن، از دختر، از هر عیب. فسبحان الله، الله پاک هست. حین تمسون و حین تصبحون، در همه اوقات، در تمام ساعات، یعنی علیاذ بالله هیچ وقتی نیست که الله عزوجل نیازی داشته باشد. بسیاری معتقدند که در این آیه و آیه بعد اشاره به نمازهای پنجگانه هم شده، و سبحان الله یعنی سبحو سبحان الله، تسبیح خدا، نماز تسبیح هم هست، تحمید هم هست. لذا الله می فرماید که شما نماز بخوانید، تسبیح خدا را بیان کنید، حین تمسون، به وقت مساء، غروب به اصطلاح، این شامل نماز عصر و مغرب میشه، و حین تصبحون، این شامل نماز مساء، عرض کنم که شامل عصر، شامل نماز شب میشه، یعنی نماز مغرب و عشاء بعد از غروب، و حین تصبحون شامل نماز فجر میشه. و له الحمد فی السماوات والارض و عشیا و حین تظهرون. فقط و فقط حمد و ستایش برای رب هست در آسمان ها و زمین، و عشیا یعنی این شامل نماز عصر میشه، بیگاه به اصطلاح، و حین تظهرون این شامل نماز ظهر میشه. چنانچه علامه اندلوسی نوشته حین تمسون مغربون و مغرب و عشاء، و حین تصبحون صبح، عشیا عصر، و حین تظهرون ظهر. و بعد بعضم اندلوسی نوشته اتفق المفسرون على ان الخمس داخله في هذه الايه. وعن ابن عباس، از ابن عباس روایتی است که ما ذکرت الخمس الا فيها، نمازهای پنجگانه به صورت سری ذکر نشده مگر در این آیه ذکر شده. والله اعلم. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، این دلیل دیگری هست برای اثبات قیامت. الله است که زنده می کند، بیرون می کند زنده را از میت. ما چندین تفسیر در گذشته خواندیم، یکی از اون تفاسیر که اینجا ما میگیم برای چی هست، برای قیامت، یعنی انسان مرده را زنده می کند. و یخرج المیت من الحی، میت را از حی، معنیش اینه که از انسان، عرض کنم که از حی یعنی از مسلمان کافر، اما چند تا تفسیر که بود، یکی از، عرض کنم که از نطفه که مرده هست انسان زنده، و از انسان زنده که زنده هست نطفه مرده، نطفه بی جان، این یکیه. یکی دیگه این که از مسلمان کافر و از کافر مسلمان، چون که کافر میت است، او من کان میتا فاحیینا. سوم اینه که از کنم که موجود زنده مثل مرغ، تخم مرغ، و بالعکس از تخم مرغ که مرده هست جوجه و مرغ زنده، همه اینها میتونه باشه. و یحیی الارض بعد موتها، و زمین را زنده میکند بعد از مردنش. مدتها زمین سیاه سوخته بود، هیچ اثری از آبادی نیست، اما بعد از اینکه باران میاد، بعد از اینکه آب میاد، میبینیم یه چمن سبزی درست میشه، روز بروز این بوته بزرگتر میشه، روز بروز علف بزرگتر میشه. خب این دلیل حیات است. خب ذاتی که قادر است اینها را این از مرده ها زنده بیارد، درست کند از زمین مرده نباتات زنده، بس این ذات قادر نیست انسانی که مرده دوباره زندهش بکند به طریق اولا. و کذالک تخرجون، این نتیجه است، این گونه شما از قبرها بیرون کرده می شوید بعد از مردن، شما را الله عز و جل زنده می فرماید. خب تا اینجا ما دلائل خواندیم برای اثبات قیامت بود، دو تا دلیل بود، از اینجا به بعد دلائل توحید هست. اما این دلائل عرض به خدمت شما که تقریبا 13 تا دلیل الله عز و جل ذکر می فرما. این دلائل اکثرا ما خوندیم، با توجه به اینکه مقداری عقب استیم انشاءالله ما بیشتر به ترجمه بسنده می کنیم، توضیحشون قبلا خوانده شده. و من آیاته ان خلقکم من تراب، از آیات الهی این است که شما را آفرید از خاک، این ماده بعید هر انسانه. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، سپس شما بعد از اون بشری هستید که منتشر میشید، بشر من دم و لحم، جلالین گفته خاک بود اما خاک تبدیل به گوشت و خون شد، این قدرت الله، آیات الهی هستند، منتشر هر جا میگردید، هر جا فعالیت میکنید. و من این دلیل اول، و من آیاته دلیل دوم، از آیات الهی این است که ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، برای شما از وجود خود شما همسرانی درست کرد. این را بنده چند بار تاکید کردم که از وجود ما، معناش این نیست که از ما زن از ما متولد شد، گرچه در روایتی آمده که حضرت حوا از دنده و پهلوی چپ حضرت آدم متولد شد، اما در آیات که چند جا آمده هو الذی خلقکم خلق لکم من انفسکم ازواجا، به این معنا نیست که هر انسان زنش از وجود خودش درست شده، اگر اون طور باشه نکاحش درست نمیشه. اینجا معناش اینه که من انفسکم ای من جنسکم، خداوند از جنس خود شما، یعنی شما را دستور نداد برای توالد و تناسل برید با جنات ازدواج کنید، برید با حیوانات ازدواج کنید، بلکه از جنس خود شما، از بنی نوع بشر، الله عز و جل همسران شما را انتخاب کرد. لتسکنو الیها، این بیان فایده، تاکه شما سکون و آرامشتون را بسوی او حاصل کنید. وجعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت و رحمت ایجاد کرد، چه ترحم، چه دوستی، چه عشقی بین زن و شوهر هست. اونایی که یک عمر هم دیگر را اصلا ندیدند، بعد از اینکه با هم زندگی را آغاز می کنند، خدای عزوجل چه اندازه اینها را به هم دیگر وابسته می کنند. به خاطر چیه این؟ به خاطر اینکه بتونند زندگی خودشون را در آینده فرزندان و اولاد خودشون را بچرخانند. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، همانا در این هست آیات بیشماری، یک آیه نه آیاتی، برای قومی که تفکر می کنند، می اندیشند، مستفیدین من الآیات مراد استند. خب دلیل سوم، و من آیاته خلق السماوات والارض، از آیات قدرت الله است آفریدن آسمان ها و زمین، و اختلاف السنتکم و الوانکم، اختلاف زبان های شما، رنگ های شما، سبحان الله چه تنوعی الله داره، چه تنوعی هست در هر چیز تنوع. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها، ثمرات رب بن ميوهار چه تنوعی، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، كوهار نگاه کن، سفید سفید، سیاه سیاه، عرض کنم که کوهایی که به رنگ قهوه‌ای و قرمز هستند، کوها هم متنوع و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانو، انسان ها چارپایان بقیه همه رنگ هایشون شکل هایشون مختلف، و بعض بین خود انسان ها یکی سیاهه، یکی سفیده، یکی سرخ پوسته، یکی زرد پوسته، هر چی هست. و نگاه بکنید که الله عزوجل همه را آفریده، دو تا مثل هم نیستند، دو تاشون حتی با هم صدها تفاوت، حتی دو تا بچه‌ای که از یک شکم باشند صدها تفاوت دارند. لذا انسان وقتی فکر بکنه، همونطور که قرآن دعوت داده به فکر کردن، واقعا به قدرت لایزال پی میبرد. واختلاف السنتکم و الوانکم، زبان های شما، لهجه های شما مختلفه و رنگ های شما. ان فی ذلک لآیات للعالمین، در این همه آیات هست برای عالمین، اهل علم، کسانی که علم دارند. و بعد الله می فرماید اینجا، اولا در این دلائل که ما می خوانیم، اولا خداوند می فرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بعدا لآیات للعالمین، بعدا لآیات لقوم یسمعون، بعدا لآیات لقوم یعقلون. اینها که برای هر دلیل یک چیز آمده، یک جا تفکر، یک جا تعقل، یک جا عالم، یک جا سماع، مفسرین معتقدند این کیف متفق نیست، این بنابر حکمتهایی هست. خدای عزوجل اینجا دلائلش را که ردیف می کند، از قوی به ضعیف، از اقوا به پایین می آید، یعنی بالاترین چیز که انسان را به نتیجه می رساند تفکر است. اول تفکر، لقومی تفکرون، بعد از تفکر علم، نوبت به علم می رسد، بعد از علم عرض کنم که فهم به مجرد سماع، لقومی اسمعون، یعنی انسان گاهی علمش را حاصل نمی کنه اما می شنود، می فهمد. و چهارم عقل، که انسان دیوانه نباشد، عقل داشته باشد، این باز ادناتر است. چنانچه فرموده که الفکر اعلا والمتفکرون قلیلون، از همه اینا اعلاترین اول ذکر شده فکره، تفکر، تدبر در آیات، متفکر از عالم بالاتر است. و ادنا منه العالمون، بعد از فکر چیه؟ علم. و ادنا منه الفهم بمجرد السماع، پایین تر اینه که انسان مطلب را بمجرد سماع بفهمد، کسی برایش گفت، گوش کرد، فهمید. و ادنا منه العقل و عدم الجنون، از این پایین تر همین که حداقل عاقل باشد، دیوانه نباشد، این هم چیزی حالیش میشه. به هر حال الله عزوجل به همین ترتیب از اعلا به ادنا یتفکرون و عالمین فرموده و یسمعون و یعقلون. و من آیاته منامکم باللیل و النهار، از این دلیل توحید چهارم است، از آیات الهی این است که منام شما، خواب و استراحت شما در روز، و النهار یعنی در شب، و النهار یعنی نشر شما، منتشر شدن شما در روز، و ابتغاؤکم من فضله، و اینکه از فضل الله می طلبید، یعنی رزق و روزی برای خودتون حاصل می کنید. تقسیم زیبایی هست، شب راحت بگیر، بخواب، استراحت کن، روز برو کسب و کار کن، برو برای خودت روزی تلاش کن. این ترتیب را، این نظم را کی داده؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، آیاتی هست برای قومی که گوش میکنند. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا. دلیل عقلی، دلیل بر اثبات توحید، پنجمین دلیل عقلی بر اثبات توحید است. از آیات الهی اینه که یریکم البرق، شما را برق را نشان میده به وقت باران، که این برق دو حالت داره، خوفا و طمعا. از یک طرف میترسیم که آسیبی نرسانه به خود ما، به گوسفندان ما، به اهل و عیال ما. از یک طرف طمع داریم، خوفا من الصاعقه و طمعا فی الغیث، طمع داریم که برای ما باران ببارد. و ينزل من السماء ماء، از آسمان آب نازل می فرماید. فیحیی به الارض بعد موتها، به وسیله این زمین را زنده می کند بعد از مرگش. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، در اینم آیاتی هست برای قومی که حداقل جنون داشته نباش، عقل داشته باشند و بفهمند. و من آیاته، دلیل ششم بر اثبات توحید، و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره، آسمان و زمین به امر الله و به دستور الله قائم هست. میبینی آسمان نمیفته، خدا میفرماید، خدا میتونه آسمان را تکش را بندازه همه شما پودر بشی. خدا زمین را قرار گذاشتن، نمیذارد که بجنبد، بلرزد، عیش شما را مقدر بکنه، زندگی شما را پایان بده. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض، این جمله معترضه برای اثبات قیامت. ثم تعقیب ذکری هست، یعنی بعد از اون مرحله نه، یعنی بعد از اون اینه بشنو، معنیش اینه، اینه گوش کن، اینه توجه کن، که هرگاه شما را فرا بخاند، فرا خواندنی از زمین، دعاكم دعوتا، یعنی شما را خدا بگه بلند شید بندگانه، زنده بشید. اذا انتم تخرجون، شما از قبور همه بیرون میشید و به سمت داعی میروید، به سمت الله میروید. وله من في السماوات والارض، این دلیل عقلی هست بر اثبات توحید. هفتم، فقط و فقط برای الله است هر موجودی، هر مخلوقی که در آسمان ها و زمین است. من به معنی ما است، کل له قانتون، ای کل من فی السماوات والارض، همه تابع الله، تابع دستور رب هستند، حتی خورشید، ما، ستاره ها. و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده، این دلیل عقلی هشتم است بر اثبات توحید، و هم بر اثبات توحید است هم بر اثبات قیامت. و هو الذی یبدا الخلق، آن ذاتی است که از ابتدا پیدا فرمود، آفرید، ثم یعیده، سپس بر میگرداند اون را. و هو اهون علی، در حالی که این آسان تر است بر او، چون که عرض کردم ابتدا بدون الگو بود، این که آسان تر، برای الله کاری نداره، همه برای الله با کن انجام میگیره، اما این نسبت به ما بندگان میفرماید ما یه چیزی را از ابتدا درست بکنیم مشکل تره، اما الگو و نقشش را داشته باشیم آسان تره. لذا و هو اهون علیه، این بر او آسان تر است. و له المثل الاعلى في السماوات والارض، برای الله، له ای خاصتا لله، لا لغیره، فقط برای الله صفات بلند و بالا، صفات بالا. المثل الاعلى في السماوات والارض، مثل اعلا و وصفی که الله دارد، وصف اعلا چیه که دیگران ندارند؟ همه مفسرین به اتفاق نوشتند منظور وحدانیت الله است، توحید. المجاهد المثل الاعلى قول لا اله الا الله، وله الوصف بالوحدانیه، بحر المحیط. بعضهم آلوسی نوشته اراد بذلك الوحدانیت فی ذاته و صفاته، در ذات و صفات وحدانیت دارد. وله المثل الاعلى في السماوات والارض، وهو العزيز الحكيم، الله اون ذاتی است که غالب است و کارهایش با حکمت. ضرب لكم، برای فهم مسئله الله مثالی بیان میکند، بنویسی بیان مثال معبود حق و باطل. این مثال منتزع هست از وجود خود شما، شما در وجود خودتون فکر کنید. ضرب لكم مثلا من انفسكم، مثالی برای شما بیان کرده که آغاز این مثال من ابتدایی است، از وجود خود شماست. شما به خود فکر کنید. حاصل و خلاصه مثال چیه؟ این الله می فرماید که شما مثلا سرمایه زیاد دارید، در این سرمایه های خودتون یه برده‌ای دارید، یه غلامی دارید که به 1000 درهم او را خریدی. حال این غلام که برده شماست، آیا ممکن هست این را قرار بدی شریک خودت؟ مثلا 20 میلیارد سرمایه داری، 10 میلیارد مال این باشه، 10 میلیارد مال تو باشه، هر چی داری بین تو و این نصف، همونقدر که خودت اختیارات داری بر مال، اینم اختیارات داشته باشه. اینا کسی از شما تحمل میکنه؟ هرگز. کسی به بردش لقمه خشکی نمیده، چه برسد که نصف سرمایهش را بده. لذا الله عز و جل میفرما چطور انتظار دارید عبید و بندگانی که من خود اونها را آفریدم من با اونها شریک بشم، من نصف ملکم را به اونها بدم، بخشی از ملکم را به اونها بدم، اونها را در اداره مملکت شریک بگردانم. اینها عبید منند، امای منند، بندگان منند، مخلوق منند، شریک من نیستند. لذا الله می فرماید هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، آیا برای شما از غلامان شما هیچ شرکایی هست که شریک به شما بشن؟ در چی؟ فی ما رزقناکم، در مالی که ما به شما رزق دادیم، در اون مال شریک شما بشند، طوری شریک بشن که فانتم فیه سوا، پس شما در آن با اونها برابر باشید در اختیارات. و تخافونهم کخیفتکم انفسکم، که از اونها بترسید مثل این که از همدیگه میترسید، از همدیگه مثلا احرار، شما آزاد هستید، این از اون میترسه، رقیب هستید شما با هم در دنیا، از همدیگه شما میترسید. آیا چنین غلام هایی که شما با اونهاست تقسیم بکنید سهام را و بعد از اونها احساس خطرم داشته باشید، چنین چیزی هست؟ هیچ کسی اینو تحمل نمی کنه. پس وقتی که برای خودتون گوارا نمی دانید، چطور برای الله عز و جل العیاذ بالله اثبات می کنی که خدا؟ بعضی حتی اهل خرافات ما زمان ما در مسئله اله در مقدمه خواندیم که معتقدن این اولیاء وقتی که از اینجا فوت می کنند می روند، اینا میرند ارواحشون در آسمان ها، الله عز و جل یک منطقه را به اینها تفویض میکنه. مثلا این ولی مال بلوچستان بوده، این بزرگ مال بلوچستان بوده، این میره اونجا میگه این منطقه مال تو، اینجا اختیارات مال تو، کسی فرزندی میخواد، کسی اولاد میخواد، کسی برکت میخواد، هر که باران میخواد، هر چی میخواد، این منطقه مال تو. یعنی خدای عز و جل بیاد قدرتش را با بندگان خودش نصف نصف بکند، سهمی به اونها بدهد که تو برو در این منطقه کار کن. اینها را از روی چه میگویید؟ لذا الله میفرماید که کذالک نفصل الآیات، این گونه ما آیات را تشریح میکنیم لقوم یعقلون، برای قومی که عقل داشته باشند، درک داشته باشند. اما مشرک که عقل ندارد. بل اتبع الذین ظلموا، خب الان با توجه به این دلایلی که خواندیم، چند تا دلیل عقلی خواندیم، حداقل 8 تا خواندیم، و همچنین این مثالی که بیان شد، دیگه جای شبهه باقی نیست، ما بقی موضع شبهه، جای شک و تردید وجود ندارد. اما هنوز مشرکین که شرک میکنند، این دیگه برای اونها شک نمانده، اینا دنبال هوای نفس هستند. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم، بلکه حقیقت اینه که کسانی که ظلم کردن، ظلمو ای اشرکو، اونها تابع هوایشان هستن بغیر علم، از روی جهل محض، هیچ علمی، هیچ دلیل عقلی و نقلی ندارن. علت اصلی اینه که اینا را خدا گمراه کرده. فمن یهدی من اضل الله، اونی که خدا گمراهش بکنه کی میتونه اونه هدایت کنه؟ و ما لهم من ناصرین، حالت اخروی برای اونها در آخرت هیچ ناصر و یاوری وجود ندارد. فأقم وجهك للدين حنيفا. حال الله عز وجل اصول را بیان می فرماید، اصولی که بر اساس اون اصول نجات است، موفقیت است، غلبه و پیروزی بر دشمنان است. اولین اصل اول توحید. فاقم وجهك للدين حنيفا، چهرت را، ذاتت را، خودت را راست بگردان برای دین حنیف، دین توحیدی، اون دینی که یک سو هست از بقیه ادیان. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ای الزم فطرة الله، فطرت الهی که الله داده، فطرت همون توحید است که فقط خدا را پرستش بکنیم، بغیر از خدا از کسی استمداد نکنیم. ای الزم این فطرت الهی و توحید الهی را لازم بگیرید. التي فطر الناس علی، اون فطرتی که مردم را بر اون فطرت و بر اون سرشت الله خلق کرد. لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لخلق الله، گرچه خبر است به معنی انشاء است، معنیش این نیست که خلق خدا تبدیل نمیشه، یعنی فطرتی که خدا در انسان ایجاد کرده اون فطرت تبدیل نمیشه. چرا؟ مردم اون فطرت را عوض میکنن، فطرتشون فطرت توحیدی بوده، رفتن عوضش کردن به طرف شرک. پس این به معنای خبر نیست، بلکه این به معنای انشاء است، جمله خبر است، یعنی تبدیل نکنید اون چی که خدا در وجود شما آفریده، فطرتی را که خدا در وجود شما آفریده. ای انسان ها، اون فطرت فطرت توحیدیه، شما تبدیل نکنید، شما فطرت شرک به خود نگیرید، شما نرید همه چیز پرست نشید، یک تا پرست بشید. ذالک الدین القیم، این دین قیم و استوار است، یعنی دین توحید. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. خب عرض کردم اصول هشتگانه میش بیان میشه، اولی این بود که توحید، بر توحید، بر یک تا پرستی استوار بمانه. دومی منیبین الی، در حالی که فقط و فقط به سوی او انابت و رجوع داشته باشید. اصل سوم واتقوا، فقط از او بترسید، از او پروا داشته باشید. اصل چهارم و اقیم الصلات، نماز را برپا بکنید، نماز را قائم بکنید. اصل پنجم ولا تکونوا من المشرکین، از مشرکان نباشید. مشرک کیه مگه؟ من الذین، مشرکین مبدل من هاست، من الذین بدل است، یعنی از آنانی که فرقوا دینهم، این علامت مشرک است، دین خودشون را تکه تکه کردند. و کانو شیعا، اونها چی شدن؟ گروه گروه شدن. ببینید دین مشرک هر جا فرق میکنه، اما دین موحد یکی است. شما اگر در افریقا باشید و موحد باشید، یا در هندوستان باشید، یا در آسیای میانه باشید، یا در مکه باشید، یا در اروپا باشید، مذهبتون یکیه، همین یک خدا را میپرستید، هیچ فرقی با هم ندارید. سیاه باشید، سفید باشید، سرخپوست باشید، هر زبانی داشته باشید. اما مشرک نه، یک جا گاو میپرسته، یک جا موش میپرسته، یک جا ستاره میپرسته، یک جا عرض کنم که آتش میپرسته، یک جا بت میپرسته، یک جا قبر میپرسته، هر چیز، همه چیز پرسته. لذا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، گروه گروه شدن. كل حزب بما لديهم فرحون، هر گروهی، هر حزبی آنچه که پیشش هست خوشحاله، احساس میکنه بر حقه. و اگر اینطور نباشه، خب همه خواسته نخواسته به سوی توحید میاند. الله تعالی میخواد خواسته بیان، نه نخواسته. لذا الله عزوجل همه چیز را آزاد گذاشته. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين الى، اینجا بیان عود الى الفطره است. گاهی شرایط طوری میشه که همون مشرک به طرف فطرت برمیگرده. الله میفرمای و اذا مس الناس ضر هرگاه به مردم آسیبی برسد دعوا ربهم عود للفطره فریاد میزنن ربشان را منیبین الی در حالی که انابت رجوع میکنن به سوی الله ثم اذا اذاقهم منه الرحمه سپس وقتی که الله به آنها بچشاند از جانب خودش رحمتی اذا فریق منهم بربهم یشرکون در این هنگام میبینی گروهی از آنها نسبت به ربشان شریک میگیرند وقتی که آمد تو خشکی الان دوباره میبین کرنش میکنه جلوی غیر الله لیکفرو بما آتیناهم این لام لام عاقبت عاقبت چی میشه؟ کفران نعمت الله کفر به آنچه که ما به آنها دادیم لذا الله می فرما پروایی نیست فتمتعو چند روز بهره بگیرید تو دنیا خوش بشید فسوف تعلمون ان قریب شما می دانید عاقبت و سرانجام را ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانو به یشرکون الله عز وجل میفهم الان که دوباره آمد به سوی شرک چه دلیلی داره آیا ما دلیلی براش فرستادیم ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم که اون سلطان برایشون سخن میگوید یعنی اون دلیل و اون مدرک به ما کانوا به یشرکون به آنچه که شریک میگیرند یعنی اون مدرک اون دلیل اون علم اون چیزی که پیششون هست اون میگه شرک بکنید از کجا اینا شرک میکنن و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها باز هم خصلت انسان ناسپاس ناشاکر هرگاه ما به انسان بچشانیم رحمتی خوشحال میشه شادمان میشه اما فرحوا بمعنی تکبر غرور انو آمده قبلا خواندیم کل فرح فی القرآن بمعنی البطر و ان تصبهم سیئتم بما قدمت ایدیهم اما به اونها اگر سیئه برسد سیئه هم به سبب عمل کرده خود انسان ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر خداوند خیلی ها را نادیده میگیره پس هرگاه به شما سیئه به آنها سیئه برسد به سبب عمل کردشان اذا هم یقنتون در این هنگام اونها فورا میبینی نامید میشن یقنتون من الاسنام مفسرین گفتن از بتانشون نامید میشن هیچ کاری میگن بتا برای ما نمیکنن پس این زجر بود در لابلای دلائل چون 13 تا دلیل هنوز دلائل جلوتر هستن الله عز و جل برای اهل شرک با وجود این همه دلائل میرن به سوی غیر فطرت توبیخ بیان فرمود سرزنش ادامه دلائل این دلیل عقلی هست بر اثبات توحید نهمیش هست اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر آیا نمی بینند نمی دانند الله است که فراخ می کند رزق را برای کسی که بخواد و یقدر الله است که تنگ می کند ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بدون شک در این فراخی و تنگی رزق آیات و دلائلی هست برای قومی که ایمان داشته باشه ما در سوره زخرف خواندیم یکی از علتها را و یکی از دلائل را خدا قادر است همه را پول بده همه را سرمایه بده به همه سعه بده اما الله می فرماید نظام عالم در هم بر هم میشه اگر همه شما فودال باشید سرمایه دار باشید میلیاردر باشید اون وقت خدمات را کی انجام میده اون وقت بنایی ها را کی میکنه زراعت ها را کی میکنه باغ ها را کی آباد میکنه کار هر کی میکنه هر یکی میگه من نوکر میخوام نوکری نیست همه پول دارند لذا الله عزوجل نظام را طوری قرار داده یکی را دارا یکی را نادار تا هم محتاج هم دیگه بشید دارا برای کارهاش محتاج نادار میشه از او کار میگیره و نادار برای عرض کنم که ما یحتاجش محتاج پول دارا میشه هم دیگر را اینها نیازمند میشن لذا نظام اصلاح میشه امور به پیش میره کارها درست میشه و پس الله حکمت ها گذاشته، آیات هست برای قومی که ایمان میارن. فآت ذا القربا، لذا الان که خدا بهت داده و به همسایه بغلیت نداده، به تو داده، به عموزادت نداده، به اونها برس، به خویشاوندان برس، به یتیم ها برس، به مسکین ها برس، اینا امتحان برای تو. فآت ذا القربا حقه، این اصلش شماست. هشتا اصل عرض کردم برای غلبه و برای موفقیت که انسان انفاق بکند. فآت ذا القربا حقه، بخیشاوندان حقشون را بده، والمسکین بمسکین بده، وابن السبیل بمسافر، مسکین را قبلا تعریف کردیم. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، این بهتر است برای آنهایی که اراده رضای مولا دارند. و اولئک هم المفلحون، اونهایی که در واقع از رب حرف شنوی داره، اینها رستگاران هستند. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. الله عز و جل، بحث صدقه بود نه، ضد صدقه چیه؟ ربا هست. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، اونجا هم اینها مقابل هم قرار گرفتن. بعضی جا که صدقی میاد بحث ربا میاد، این بدون مناسبت نیست، اینها با هم متضاد هستند. لذا الله می فرما آنچه که شما می دهید من ربا، از اضافه لیربو فی اموال الناس، تا در مال مردم اضافه بشه، یعنی ربا می گیرید، ربا می دهید تا که مالتون اضافه بشه. فلا یربو عند الله، این نزد خدا اضافه نمیشه. به چه معنی اضافه نمیشه؟ روح المانی گفته اضافه نمیشه. مثلا شما 20 میلیون دادی الان 25 گرفتی، تو اضافه شد، چطور عند الله نمیشه؟ ای فلا یبارک فیه فی تقدیری و حکمی عز و جل، روح المانی، در تقدیر و حکم الهی این هیچ برکتی نخواهد داشت، اضافه نمیشه. و بعضی وقتا به معنی واقعی هم الله عز و جل از جای دیگه نابود میکنه، از بین میره. و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله، سوره سوره مکی هست، اما این آیه را بعضی گفتند آیه مدنی است، چون بحث زکات آمده. اینجا دیگه زکات به معنی پاکی نمیتونیم تفسیر بکنیم. اما بعضی میگن نه، اصل زکات در مکه مکرمه نازل شد، تفصیلش در مدینه منوره. و ما آتیتم من زکات، آنچه از زکات میدهید، تریدون وجه الله، اراده داری رضای مولا را، فاولائک هم المضعفون. فاولائک هم المضعفون، اینها هستن مضعفون، یعنی چند برابر اضافهش میکنن با زکات دادن، با صدقه دادن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق. عرض کردم که در این سوره مبارکه برای اثبات موضوع توحید 13 تا دلیل عقلی داریم. این دلیل دهم هست. حاصل این دلیل اینه، الله عز و جل می فرماید که هرچی تصرفات و تحولات در شماست، الله به وجود آورده، شما را آفریده، رزق داده، بعد از رزق موت، بعد دوباره زنده می کند. آیا معبودی را سراغ دارید که این تصرفات را داشته باشد؟ اگر کسی این قدرت را داره، این تصرفات را داره، که خب استحقاق معبودیت هم داره، استحقاق الوهیت هم داره. الله الذي خلقكم، الله آن ذات است که شما را ابتدا آفرید در دنیا، ثم رزقكم، در دنیا رزق و روزی و راه رزق و روزی را هم به شما نشان داد، ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند، موت میده، ثم یحییکم، دوباره شما را در آخرت زنده میکند. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، آیا شرکای شما، معبودان شما، آلهه باطل شما کسی هست که من یفعل من ذلك و من شی، یکی از این کارها را بکند، فقط خلق، فقط رزق، هیچ که نیست. سبحانه الله، پاک است از شریک، از این نوع شریکی که شما گرفتید. و تعالی عما یشرکون، برتر است، بالاتر است از آنچه که مردم شریک او میسازند، شریک او قرار میدهند. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، با وجود این همه دلائل هنوز شرک، هنوز غیر الله پرستی. خداوند تخویف بیان میفرماید، تخویف دنیوی است، به سبب همین شرک شماست که فساد بر و بحر را در بر گرفته. ظهر الفساد في البر والبحر، ظاهر شده فساد در تمام دنیا، در بر و بحر، به سبب چی؟ بما کسبت ایدی الناس، به سبب عمل کرده مردم. هر جا میبینید در بر زلزله هاست، در بحر سونامی هاست، طوفان هاست، هلاکت و فلاکت و بدبختی برای انسان هاست. یه روزی در یک منطقه، یه روزی طوفان است، یک روزی زلزله هست، یک روزی صاعقه است، یک روزی موج دریاست، همه جا خرابی، همه جا ویرانی. میبینید میلیاردها میلیارد دلار ضرر میشه. اینا همه را الله میفرماید بما کسبت ایدی الناس، به سبب عمل کرد مردم و بالخصوص به سبب اعمال کفریه و شرکیه هست. حکمت ظهور این فسادات چیه؟ لیذیقهم بعض الذی عملوا، تا که خدا بچشاند اونها را، بعضی از عمل کردهایشون را. لعلهم یرجعون، خدا یک سر از بین نمیبرد، گوش مالی میده تا که برگردند. لعلهم یرجعون، این حکمت ازاقه هست که خدا میچشاند تا مردم توبه کنند، برگردند. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی که خشم و قهر و عذاب ما میاد تضرع نمی کنند؟ ولیکن قصد قلوبهم، دلاشون سختر میشه. لذا الله می فرماید میخوای نمونه نگاه کنی، برو ببین. تخویف دنیوی، قل سیرو فی الارض، در زمین سیر کنید، بگردید. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل غرز سیر، نگاه کنید، تماشا کنید، چگونه بود عاقبت و انجام کسانی که قبل از اینها بودند. کان اکثرهم مشرکین، اکثرشان اهل شرک و اهل غیر الله پرستی بودند. فاقم وجهک، این اعاده آیه گذشته هست برای تأکید. پس چهره اترا، رخ روی اترا برای الله راست بگردان، لدین القیم، برای دین قیم که دین توحیدی هست. من قبل ان یأتی، تخویف اخروی، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، قبل از اینکه بیاید آن روزی که بازگشتی از جانب الله نیست. هر چی که مشرکین میگن، مجرمین میگن، هل الى مرد من سبیل، آیا راهی به بازگشت هست؟ یه باری دیگه بریم تو دنیا؟ اونجا جواب داده میشه نه خیر، لا مرد له من الله، از جانب الله هیچ بازگشتی به سوی دنیا نخواهد بود. یوم اذ یصدعون، در اون روز انسان ها متفرق میشن، یصدعون یتفرقون، گروه گروه، مجرمین با هم، مشرکین با هم، مسلمین با هم. من کفر فعلیه کفر، ادامه و تخویف اخروی است. هر کسی که کفر بکند در دنیا بر اوس و بال کفر است، فعلیه کفر. و من عمل صالحا، الله می فرما هر کسی عمل صالح انجام بده، فل انفسهم یمهدون، این لام لام انتفاع است، یعنی برای خودشان آنها یمهدون، جای خوب و جای نیکو آماده می کنند. مهد یعنی آماده کردن جای زیبا برای خودشون، برای به نفع خودشون جای زیبایی اونها مقدمه چینی میکنند. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لام لام عاقبته، عاقبت این میشه که الله پاداش میده آنانی را که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. من فضله، پاداش میده از فضل و لطف خودش. انه لا يحب الكافرين، علتش اینه که خدا کافرین را دوست نداره، به اونها پاداش نیک نمیده. خب این دهمین دلیل بود با نتیجهش. و من آیاته ان يرسل الرياح، دلیل عقلی یازدهم هست بر اثبات توحید. و من آیاته ان يرسل الرياح، از آیات الله این است که می فرستد طوفان ها را، مبشرات، بادها را که این بادها پیشا پیش مژده دهنده هستند، تاکه چکار بکند؟ لیذیقکم من رحمته، بچشاند شما را از رحمتش، از منافع رحمتش. ولتجری الفلک بامره، یکی از فواید باد اینه که کشتی به دستور الله در دریا جاری میشه. کشتی های قدیم بادبانی بودند، در موافق باد گذاشته میشدند، به همون سمت و سو میرفته. امروز هم این نیست که کشتی موتور داره دیگه نیاز به باد نداره. اگر تو دریا طوفانی بشه، باد از جانب مخالف بشه، نمیتونه بره. امروز با وجود اینکه قدرت موتوری داره، باز هم نیازمند باد هست. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، تاکہ از فضل الله بطلبید، دریا برید کار بکنید. ببینید بهترین رزق و روزی و درآمد و کسب در دریا هاست. کشورهایی که دریا دارند غنی ترند، شهرهایی که در کنار دریاها هستند آبادترند. بهترین شهرهای تجاری بندرهایی هستند که در کنار دریاند. لذا ولتبتغوا من فضله، همه اینها برای چیه؟ ولعلکم تشکرون، شاید شما شاکر باشید، سپاسگزار باشید. ولی متاسفانه ناشاکری غالب هست. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم، این آیه تخویف است برای مشرکین و تبشیر است برای مؤمنین و تسلی است برای رسول الله. چند منظوره هست، هم تسلی برای رسول الله، هم مژده برای مؤمنین، هم تخویف برای مشرکین. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم، قبل از شما ما فرستادیم پیامبرانی به سوی قومشان، فجاؤوهم بالبینات، این پیامبران با دلائل با معجزات آمدند، اما یک گروهی پذیرفتند یک گروهی نپذیرفتند. فانتقمنا من الذین اجرمو، از مجرمان، از آنانی که مقابله کردند، ما انتقام گرفتیم، به کیفر اعمالشون رسانیدیم. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، حق است بر ما، بنویسید تفضلان، این حق حق وجوبی نیست، فضل الله است، خدا بر خود قرار داده. نصر المؤمنین، این مژده برای مؤمنین این بود، ما یاری کنیم مؤمنین را. چنانچه در انبیاء گذشته، امتهای گذشته، مؤمنین نجات یافتند، کافرین به کیفر اعمالشان گرفتار شدند. الله الذي يرسل الرياح، این دلیل یازدهم است برای اثبات توحید. الله الذي يرسل الرياح، الله آن ذاتی است که بادها را می فرستد، فتثير صحابا، اونا به حرکت در می آورن بادها چی را؟ ابرها را. فیبسطه فی السماء، الله آنها را منتشر میکند در آسمان ها، کیف یشاء، به همان صورتی که الله بخواهد، هر منطقه را که الله بخواهد آباد کنه. و یجعله کسفا، اینها را الله ته به ته قرار میده، روی هم انبوه قرار میده. فتر الودق یخرج من خلاله. ودق قطره باران را میگن. میبینی باران ها را که خارج میشه از وسط ابرها. فاذا اصاب به من یشاء، هرگاه بخواهد الله برساند هر کسی را که به بندگانش از اون اب از اون باران برساند. اذا هم یستبشرون، در این نگاه میبینید چقدر شادمانی میکنند، چقدر خوشحالند که باران میاد. گرچه و این کانو من قبل ان ينزل، این مخففه من المسقله است، انه همانا بودند اونها قبل از این که باران نازل بشه، ناامید مایوس، بعدن که باران میاد چقدر خوشحال میشه. و این کانو انهم کانو من قبل ان ينزل عليهم، قبل از این که فرود بیاد بر آنها بارانها، من قبله قبل هذا الوقت، لمبلسین آیسیون، ناامید بودند و مایوس بودند، ناامید بودند از باران. خدای عزوجل چگونه فراهم آورد؟ فانظر الى آثار رحمت الله، حال به آثار رحمت های الهی ببین، توجه بکن. کیف یحیی الارض بعد موتها، الله چگونه زنده می کند زمین را بعد از مردنش. ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدير، این جمله معترض است برای اثبات قیامت. همان گونه که رب سبحانه و تعالی زمین مرده را زنده می کند، همچنین انسان مرده را هم زنده می کند. ان ذلك لمحیی الموتى، زنده کننده مرده ها هست. وهو على كل شيء قدير، این علت است، چون که اون ذات بر هر چیز قادره، پس زنده کردن مرده برای اون هم کاری نداره. ولئن ارسلنا ریحا، ادامه همون دلیل گذشته که ما باران فرستادیم شادمان شدن و کشت و کشتزارشون چی شد؟ بزرگ شد، بلند آمد، چقدر سرسبز، چقدر شاداب، به اندازه قد انسان گندمش رسیده، جوش رسیده. اما ولئن ارسلنا ريحا، اگر ما بفرستیم بادی طوفانی، فرأوه مصفرا، او را ببینن زرد، اون سبزی تبدیل به چی شد؟ زردی شد. لظلوا من بعده یکفرون، بعد از اون میشوند چی؟ کفر میکنند، یعنی ناامید میشوند، ناشاکری میکنند. لذا الله قادر است، این همه احوال را الله است که وجود میاره، هر چه بخواهد میشه. لذا اینها میطلبند که به قدرت الله پی ببرند همه انسان ها و بدونند که فقط او هست، از دست او هر کاری میشه. لذا برای حاجاتشون، نیازهایشون، عباداتشون فقط و فقط به او متوسل بشند. اما کی باشد که بفهمد این مسائل را؟ کی میتونه که درک بکند؟ شما که نمیتونی ای پیغمبر مرده ها را بشنوانی، کفار مردند، مرده را نمیشه که تفهیم کرد، مرده را نمیشه که شنواند، او که نمیشه نود. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو نمیتوانی بشنوانی مرده ها را. الله عز و جل شبه الكفار بالاموات، یه جا نه، جاهای متعددی، و مسلمانان را به احیا، او من کان میتا فاحیینا، آیا اون انسانی که مرده بود و ما به او حیات دادیم، یعنی ایمان نداشت، کافر بود، ایمان بهش دادیم. پس هر جا کافر به مرده تشبیه داده شده و مسلمان به زنده. اما اینجا که تشبیه هست، تشبیه در چی هست؟ در عدم سماع هست، یعنی همونطور که مرده نمیشنود، این کافرم نمیشنود، مطلق سماع هست. این بحث را بنده در عرض کنم که جزء گذشته با تفصیل بیشتری عرض کردم، اینجا نیازی به اعاده نیست. فقط عرض کنم که عبارت فتح القدیر که کتاب فقه ماست، می فرماید که فانهما یفیدان تحقیق عدم سماعهم. این دعایه برای ما چی چیزی میگند که تحقیق عدم سماعهم، عدم شنیدن مردها محقق است. فانه تعالی شبه الكفار بالموتى، رب العالمین کفار تشبیه به مردها لافادت تعذر سماعهم، برای فایده این مطلب که مشکل است بشنوند. و هو فرع مشکل است شنیدن کفار، و هو فرع عدم سماع الموتى. بله، و این فرع موضوع مسئله نشنیدن مرده هاست که مرده ها نمیشنوند. و هو ان المیت لا يسمع عندهم. باز مسئله ایشون آورده که نزد احناف، نزد فقهای حنفی، کسی بگه که من با مرده صحبت، با زید صحبت نمی کنم، سوگند بخوره، بعد از مردنش باش صحبت بکنه، حانس نمیشه، چون که او نمیشنود. و هو ان المیت لا يسمع عندهم لانها الیمین تنعقد على ما بحيث يفهم والميت ليس كذلك لعدم السماع. بس قانون همینه، مطلقا نمیشنوه. ببینید، قبلا عرض کردم که این مسئله اختلافی هست، جنجال کردن و عرض کنم بالخصوص نزاع در چنین مسائل علمی چی را میرساند؟ کم فهمی انسان را میرساند. نباید انسان توی مسائل نزاع داشت. مسائل علمی خیلی مسائل اختلافی هستند، بین اصحاب هم بود، بین گذشتگان سلف هم بود، اما اونا بحثای علمی میکردن، جنجال نبود، هم دیگر را متهم کردن نبود. یه مسئله علمی هست، دو طرف دلائل داره. اما عرض کردم اون چیزی که از مطالب فریقین گرفته میشه که یک اصل هست و یک دیدگاه اعتدالی هست، اون اینه که اصل عدم سماع هست، اصل همینه که مرده نمیشنود، اما استثناءات وجود دارد. استثناءات در حدیث هم وجود دارد، خیلی جاها شنیدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب به کشته شدگان بدر که به قلیب بدر معروف است، اون حدیث خطاب کرد، فرمود که شما الیس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا، اون چه که رب وعده کرد شما یافتید؟ فانی قد وجدتم ما وعد ربی حق، من که یافتم، خدا به من وعده داده بود ای پیامبر تو را پیروز میگردانم، مرا خدا پیروز کرد. شما هم یافتید یا نه؟ به کیفر اعمالتون رسیدید یا نه؟ عمر رضی الله تعالی عنه گفت یا رسول الله، مگه اینا میشنون که شما اینها را با اینها داری صحبت میکنی؟ فرمود ما انتم باسمع لما اقول منهم، شما از اینا بیشتر نمیشنوید، اینا هم مثل شما میشنوند. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها وقتی برای ایشون این حدیث را گفتند، ایشون تصحیح فرمود، فرمود که اونها متوجه نشدن، یعنی انهم الان لا يعلمون ان ما كنت اقول لهم حق، اینا الان میدونند، اونجا متوجه هستند که این سخن حقه، چون بعد از اینکه انسان بمیره حقایق را میبیند، پرده ها برداشته میشه، جهان واقعیت را میبیند، لذا میدونن کلمات من کلمات حقی است. و این کلمات را الله عزوجل معجزتا به گوش اونها رسوند. همه انبیا تقریبا بعد از اینکه ملت هایشون هلاک شدند خطاب کردند. حضرت شعیب علیه السلام درباره ایشون آمده، درباره حضرت صالح آمده، قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. بعد از مرگ قوم گفتن. الله عز و جل سخن انبیا را معجزتاً به اونها میرساند، و این در واقع زجر دادن و تحسر بیشتر اونهاست، بیشتر حسرت بخورن، بیشتر حرص بخورن، به قول معروف که چرا ما بد عمل کردیم. پس به این معنا امکان داره در جاهایی که بحث سما آمده، سما هست، استثناءات، اما اصل اساس بر عدم سماع است. بنابراین کسی نمیتونه بگه که چون این عالم، این استاد، این شیخ، این مرشد میشنود من باش صحبت بکنم. و بالخصوص موضوع توسل یا استشفاع اون را شفیع قرار بده. حتی کسانی که قائل به سماع موتا هستند، همون بزرگوارانی که میگن میشنوند، اونا هم نگفتن بری از صاحبان قبر با اونها اونا را واسطه قرار بدیم بگیم که شما برای ما دعا کنید. چنین چیزی اونها هم قائل نیستند. الا ای حال این موضوع گذشته. و ما انت بهادل و فانک لا تسمع الموتى، تو نمیشنوانی مرده را. این تشبیه اول کفار را به مرده تشبیه داد. دوم و لا تسمع السم الدعاء، و نمیتوانی بشنوانی به کسی که ناشنواست. السم، خب تشبیه به ناشنوا، ناشنوا میشنود نمیشنود. الدعاء به او بشنوانی چرا؟ صدا فریادت را. اذا ولو مدبرین، بالخصوص ناشنوایی که پشت بده برود پشت دهنده، اگر روبرو بشه. امروز ماشاءالله ناشنوایان، هفته پیش اینجا 10 روز پیش جماعتشون آمده بود، جماعت ناشنوایان شدید با اشاره داشتن حرف میزدن، لبخانی میکنن، اشارات را متوجه میشن. پس روبرو اگر چیزی صحبت بکنی میتوانن بفهمن. اما اذا ولو مدبرین، رویش به طرف دیوار شما باش صحبت میکنی، چی میشنود چی میفهمد؟ و همچنین تشبیه سوم، و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم، اونی که نابیناست تو نمیتونی او را هدایت کنی. عن ضلالتهم، که از ضلالتشون، یعنی وقتی که به ضلالت و به گمراهی رفته. ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا، نمیشنوانی مگر مؤمن را. مؤمن تشبیه داده شده به زنده، مگر کسی که ایمان به آیات ما آورده. فهم مسلمون، او هم میشنود هم تسلیم میشه، قبول میکند میپذیرد. خب 12 تا دلیل بر اثبات توحید عقلی خواندیم، این 13 و آخرین دلیل هست. الله الذي خلقكم من ضعف، ضعف تو قرآن های عثمان طه آمده، تو این قرآن های چاپ پاکستان ضعف آمده، هر دو قرائت درسته. الله الذي خلقكم من ضعف، الله شما را آفرید من ضعف، یعنی شما در حالت ضعف بودید، ناتوان. ثم خلق ثم جعل من بعد الضعف قوه، این هم طفولیت است، بعد از ضعف به شما قوت داد در زمان جوانی. یعنی ببین مراحل مختلف قوت و ضعف. ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا، سپس قرار داد بعد از قوت دوباره ضعیفی و پیری، دوباره پیر و ملول شدید. این خداست احوال را میاره. یخلق ما یشاء، هرچی که بخواد او خلق میکنه، ایجاد میکنه. و هو العلیم القدیر، اون ذات داننده همه چیز هاست و بر هر کاری قدرت دارد. و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون، حال تخویف اخروی بعد از دلیل، روزی که قیامت برپا میشه مجرمان سوگند میخورند. ما لبثوا غیر ساعه، غیر از یک ساعت، یک لحظه بیشتر تو دنیا نبودن. همونطور که اونجا از حقیقت از حقیقت منحرف و منصرف میشوند، کذالک کانوا یؤفکون، همچنین در دنیا هم اینها از حق برگردانده میشدند. یؤفکون عن الحق. اما اوت العلم چی میگند؟ اهل دین، اهل حق. وقال الذين اوت العلم والايمان، صاحبان علم و ایمان میگند لقد لبستم، بعضی مراد از این لبس ماندن در برزخ را میگویند، بعضی ها در دنیا. لقد لبستم في كتاب الله، في كتاب الله یعنی در علم الهی یا در لوح محفوظ. الى يوم البعث، ماندی تا روز قیامت. الان خبر دارین روز قیامت شروع شده. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، این الان همون روز بعث، شما نمیدونستید که این حقه. لا تعلمون انه حق روح المعانی. فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم. اللہ می فرماید در اون روز برای کسانی که ظلم کردند، ای اشرکو شرک کردند، معذرت خواهی دیگه سودی نداره، به خدای نمیدونستیم اشتباه کردی، نه. ولا هم یستعتبون، و نه از آنها طلبیده میشه که چی؟ معذرت خواهی بکنند، توبه بکنند، توبهشون پذیرفته نمیشه. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. بازم توبیخ، جای تذکر اونجا نیست، اینجاست. اینجا که در این قرآن خداوند همه مسائل را شفاف و واضح بیان میکنه. ولقد ضربنا للناس، ما بیان کردیم برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی، هر صفتی، و برای تفهیم هر موضوعی مثل آوردیم. ولئن جئتهم بآیت، اما اناد این قوم را ببین، اونجا میخواد توبه بکنه؟ این قومی که اینجا چه انادی دارد، هر آیه بیاری، لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون. کفار چی میگن؟ شما بر باطلت، علی اعوذ بالله، هم پیغمبر را هم موحدین و مسلمین را. چرا اینطور میگن؟ علت کذالک یتبع الله. این کاف کاف تعلیلی است، به خاطر اینکه خدا مهر زده، مهر جباریت، درجات زلالت را خواندیم، على قلوب الذين لا يعلمون، مهر جباریت بر دلهایی که لا يعلمون، لا يعلمون التوحید، اینایی که از توحید خدا بی خبرند، دلشون مهر جباریت خورده. لذا شما نگران نباش، اینها قابل هدایت نیستن. فاصبر، تسلی برای رسول الله، ای محبوب من تو صبر کن، ان وعد الله حق، وعده الهی حق است، تو صبر کن و عجله نکن. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، تو را سبک نکنند آنانی که یقین ندارن به آخرت. سبک نکنند به چه معنا؟ یعنی اونها باعث نشند، اونها موجب نشند که شما برای عذاب اونها تعجیل بکنید. این سبکی است. ای لا یحملنک هؤلاء الذین لا یوقنون بالآخرة، اینهایی که به آخرت یقین ندارن، اینها باعث نشند، علی الخفت و العجلت فی الدعای علیهم، که شما تعجیل بکنی. سبکی همینه، بر علی اونها دعا کنی که خدای زودتر عذاب بالعذاب. یا اینکه معنی این او لا یحملنک علی الخفت و القلق جزعا مما یقولون و یفعلون، تفسیر مدارک، باعث سبکی تو نباشد این مسئله که اونها هرچی میگویند، هرچی بیادبی بکنند، شما داد و فریاد بکنید، بی صبری بکنید. بی صبری خفت از سبکی است، پس باعث نشوند.